na pełnej promce. Smartfon Xiaomi Redmi Note 14. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 749 zł, a teraz tylko 649 zł. Back to deal. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 14. Agnieszka Obszańska, ponownie dzień dobry, a serwis przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Prokuratura oskarża Mariusza Błaszczaka. Zarzut to ujawnienie tajnych dokumentów dla korzyści politycznych. Viktor Orban skarży się Donaldowi Trumpowi. Chodzi o ukraińskie ataki na rurociąg Przyjaźń. Okaleczony jastrząb znaleziony w Olsztynie zostanie w ośrodku dla ptaków. Straż Miejska szuka świadków. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi. Zarzut to bezprawne zniesienie klauzuli ściśle tajne oraz tajne z fragmentów dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego. Błaszczak miał przekroczyć uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla partii Prawo i Sprawiedliwość w 2023 roku przed wyborami. To nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska, tak Mariusz Błaszczak skomentował decyzję prokuratury. Te słowa to linia obrony byłego ministra, mówił w TVP Info szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Ta sprawa jest nie do obrony, bo on w interesie swojej partii politycznej, w interesie swoim własnym upublicznił dokumenty, które nigdy nie miały prawa ujrzeć światła dziennego. Tak naprawdę zadziałał w interesie wyborczym swojej partii politycznej, ale przy okazji naraził bezpieczeństwo Polek, Polaków i zadziałał w interesie Rosji i Władimira Putina. Akty oskarżenia skierowano również wobec obecnego szefa BBN Sławomira Cęckiewicza oraz Agnieszki Glapiak, która w resorcie obrony pracowała, a teraz jest szefową Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Szef MON czeka na raport po wybuchu drona na Lubelszczyźnie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura, która zdecydowała o dokładnym przeczesaniu terenu, na które spadł bezzałogowiec. Ma to prawdopodobnie związek z poszukiwaniem elementów drona. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym na konferencji prasowej w Rzeszowie. Przeoranie jego również, czy coś nie utkwiło głębiej w ziemi i jest tam to weryfikowane. Oczekuję na raport dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Rozmawiałem z generałem Kliszem na ten temat. Przygotowuję całościowy raport również z zaleceniami. Część ekspertów uważa, że reakcja Polski na rosyjską prowokację mogła być ostrzejsza. Takiego zdania jest m.in. były ambasador Polski w Ukrainie Jan Piekło. Według niego Warszawa mogła wezwać swojego ambasadora w Moskwie na konsultacje. To jest symboliczne, to jest jakiś znak. To wcale nie przeszkadza w kontaktach i w utrzymaniu jakichś kanałów dyplomatycznych. A poza tym przecież my jesteśmy członkami Unii Europejskiej, NATO, polskie interesy. Może również reprezentować ambasador w Moskwie kraju zaprzyjaźnionego z nami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało wczoraj notę protestacyjną do ambasady Federacji Rosyjskiej w związku z dronem. Jan Piekło uważa, że konsekwencje na szczeblu dyplomatycznym powinna ponieść także Białoruś. Prokuratura wskazuje, że to z jej kierunku przyleciał wojskowy dron. Węgierski premier poskarżył się Donaldowi Trumpowi na ukraińskie ataki na rurociąg Przyjaźń. Amerykański prezydent odpisał mu odręczną notatką. Viktor Orban napisał do Donalda Trumpa list, w którym skarży się, że Ukraińcy wysadzają ropociąg Przyjaźń, który jest źródłem ropy dla Węgier i Słowacji. Według Orbana oba kraje nie mają innych źródeł importu ropy naftowej. Dodał też, że Węgry wspierają Ukrainę energią elektryczną i benzyną, a w zamian ci bombardują rurociąg, który zapewnia jego krajowi surowiec. Według niego to bardzo nieprzyjazny krok. List był wysłany w tym tygodniu. Dzisiaj, po kolejnym unieruchomieniu rurociągu przez ukraiński atak, Węgrzy ujawnili odpowiedź Donalda Trumpa. Ten odręcznie napisał, że nie podobają mu się działania Ukraińców, a wręcz jest na to wściekły. Prosił o przekazanie tych słów Słowakom. Dodał, że Viktor Orban jest jego wspaniałym przyjacielem. Ukraińcy w ciągu ostatnich kilku dni po raz trzeci zaatakowali dronami infrastrukturę rurociągu Przyjaźń. Po raz trzeci dostawy ropy zostały zatrzymane. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Budapeszt poskarżył się także do Brukseli. Węgry mogą liczyć na taką samą solidarność ze strony Europy, na jaką może liczyć Europa ze strony Węgier. Tak w mediach społecznościowych napisał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Potwornie okaleczony jastrząb trafił do ośrodka leczenia ptaków w Bogwałdzie. Znaleziono go w jednym z rodzinnych ogródków działkowych w Olsztynie.

50 rat 0%, RRSO 0%. Telewizor LG 55 cali OLED za 5999 zł, a w 50 ratach tylko 120 zł miesięcznie. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już blisko 10 minut po godzinie 14. Terra Cultura. Tak nazywa się ten program. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Nabieńko, Agnieszka Obszańska i Reina Tropical. Bailamos Despacito, szepcze do nas Reina Tropical. No i tak falujemy sobie dzisiaj w Terra Cultura, jeszcze do godziny 15. Zachęcam, żeby przyjrzeć się także zapowiedziom na mediach społecznościowych i moich, i Trójki. Dużo się będzie jeszcze działo. Do teatru wstąpimy z Zuzanną Berendt, a z Michaliną Bieńko do pewnej francuskiej wioski. Połączy nas jednak tę narrację edynburską i narrację francuską prosto z wioski i jeden instrument. Dudy. Chyba wszyscy już wiedzą i właśnie w ślad za tym instrumentem ruszymy teraz do Edynburga. Miałam dużą przyjemność powrócić na ten festiwal po prawie 4 latach nieobecności. Festiwal, który jest takim dosyć odrębnym festiwalem na mapie innych tego typu imprez, które odbywają się w Europie, a nawet na świecie. Mówię o Edinburgh International Festival. Ten festiwal trwa od 1 sierpnia jeszcze do niedzieli i mając ogromną przyjemność obserwowania znów, jak Edynburg tętni życiem, jak wielu turystów, ale także ludzi, którzy specjalnie przyjechało na festiwal, angażuje się w to, żeby wprowadzić w mieście ferment, no to było coś naprawdę dużego. Zatem ruszamy teraz tropem nie tylko festiwalu edynburskiego, ale także Focus on Poland, czyli specjalnej serii wydarzeń, koncertów, które na tym nobliwym festiwalu się pojawiły, ale warto opowiedzieć parę słów także o tym, czym w ogóle Edinburgh International Festival jest. Ponieważ wspominałam o osobności, wspominałam o tym, że łączy on bardzo dużo elementów, czasem nieadekwatnych. Wspominałam też o tym, że Szkoci są bardzo dumni ze swojej kultury. O tym nie wspominałam, ale jeszcze raz możemy przypomnieć ten instrument. Bo ta duma także przejawia się w tym, że dudziarze na głównej ulicy High Street pojawiają się co najmniej 10-krotnie, co 10 metrów, co 15, co 20 usłyszymy dokładnie ten instrument. A my już mkniemy na ten zjawiskowy festiwal wraz z wicedyrektorką Instytutu Adama Mickiewicza, Olgą Brzezińską. No, jesteśmy w bardzo pięknym miejscu, bo jesteśmy w stolicy Szkocji, czyli w Edynburgu. To jest takie miasto, w którym trudno znaleźć poziom i pion, dlatego że nawet Google Maps się tutaj gubi, nie jest w stanie wskazać ci drogi do miejsca oddalonego nawet o 400 metrów bez pomyłki i bez stracenia kierunkowskazu, gdzie i w którą stronę masz się udać. To tak trochę z przymrużeniem oka, bo rzeczywiście to jest miasto, które trzyma wielki poziom, zwłaszcza artystyczny i szczególnie w sierpniu, bo sierpień to jest miesiąc, w którym to miasto wydaje się być z gumy. Rozbrzmiewa ferią kolorów, zapachów, ale przede wszystkim języków, a w tym języków artystycznych. Edinburgh International Festival, bo o nim mówimy, to najstarszy festiwal w Europie, jeden z najstarszych festiwali na świecie. Festiwal, który prezentuje teatr, taniec, muzykę i operę, a obok tego festiwalu wyrosło kilka innych festiwali, między innymi słynny teatralny Fringe edynburski, który tutaj przyciąga naprawdę najznakomitsze, najciekawsze teatralne głosy i produkcje z całego świata. I tutaj się zatrzymajmy, przy tej dwoistości, ponieważ Edinburgh International Festival to jest właściwie klasa sama w sobie, ale z drugiej strony ci, którzy obserwują chociażby teatr, nie spotkają dziwniejszego repertuaru niż jest na tym festiwalu. To jest festiwal osobny, nie zobaczymy tego ani we Francji, ani we Włoszech, nie zobaczymy tego na festiwalach teatralnych w Polsce. Ten festiwal skupia mnogość sztuk, ale ma pewną specyfikę. Możemy dotknąć tej specyfiki, nawet odnosząc się do mitu założycielskiego. I chyba od tego bym zaczęła, bo oczywiście to ładnie brzmi, jak powiemy, że to jeden z najstarszych festiwali na świecie i jeden z najbardziej prestiżowych, ale wróćmy do samego początku. Ten festiwal powstał w 1947 roku z inspiracji i z inicjatywy żydowskiego uchodźcy Rudolfa Binga, który postanowił stworzyć takie wydarzenie, które będzie przekraczało granice polityczne poprzez globalne święto sztuki. I dlatego ten festiwal spotyka w sobie kilka nurtów, więc wychodząc od tej idei pojednania po traumie II wojny światowej, jednania się narodów, spotykania ludzi ponad podziałami, spotykania w języku, który ówcześnie był też rozumiany jako język najmniej polaryzujący, język, w którym najłatwiej będzie nam po tych bólach, które ludzkości zadała II wojna światowa, będzie się najłatwiej odnaleźć. No z dzisiejszej perspektywy patrząc, niekoniecznie kultura jest tą przestrzenią, w której się nie różni różnimy i w której się nie polaryzujemy, bo może być też przestrzenią bardzo wyrazistej kontestacji albo wyrazistych sporów. No ale jednak u początków tego festiwalu stała idea takiego porozumiewania się. No i łatwiej niż w świecie politycznym było się porozumieć w świecie kulturalnym i dać przestrzeń do wyrażania się i z tym, co nas raduje, i z tym, co nadal nas boli, po to, żebyśmy się zobaczyli w jakiejś całości ludzkiego doświadczenia. I to, o czym wspominasz, że to jest festiwal dziwny, bo bardzo trudno jest go w tej chwili wpisać w jakąś ramkę. Czy to jest festiwal, który jest alternatywny, czy to jest festiwal, który jest poszukujący, czy to jest festiwal, który jest klasyczny, czy to jest festiwal, który operuje jakimś zupełnie nowym językiem. Na pewno jest to festiwal osobny, ale wydawać by się mogło, że on u samych swoich początków nie był wystarczająco osobny, bo tuż na jego obrzeżach wyrósł inny festiwal, festiwal teatralny, znany bardzo dobrze środowisku teatralnemu na całym świecie, czyli Fringe. Festiwal powstaje w 1947 roku i teraz na fali zdenerwowania, nazwijmy to dosyć delikatnie i elegancko, powstaje druga noga, która uważa, że ten nobliwy festiwal musi mieć swojego niegrzecznego brata. I to jest właśnie Fringe. Fringe, który jest szalony, który bywa czasem trywialny, bo to jest zupełnie inna formuła. To jest formuła, w której też istnieją bardzo komercyjne warunki. Więc we Fringe'u, obok spektakli intrygujących, ciekawych, które z chęcią odwiedzamy i oglądamy w całej Europie, mamy na przykład klauna na środku ulicy, który przedstawia swoje show, zachęca do tego, żeby wrzucać mu do kapelusza. To też jest Fringe. Niczego odrębnego bardziej od International Edinburgh Festival tutaj nie znajdziemy. Dokładnie. Właśnie to mi się podoba, że może nie festiwal sam, ale właśnie miasto. Edinburgh w sierpniu stoi na dwóch nogach, a każda z nich zbudowana jest z czegoś zupełnie innego. Ten Edinburgh International Festival, prestiżowy i w wielu wymiarach nobliwy, ma swojego niegrzecznego braciszka, Fringe, który rzeczywiście pokazuje bardzo dużo dziwności i nowości. I całe miasto tym Fringe'em żyje, bo oprócz klaunów na ulicy, mamy też mimów na ulicy, ale mamy też setki wolontariuszy i przedstawicieli różnych grup teatralnych z całego świata, którzy próbują zachęcić mieszkańców i turystów do tego, żeby właśnie to ich spektakl wybrali. Kilkaset prezentacji grup teatralnych, bardzo profesjonalnych i w ogóle nieprofesjonalnych, stawiających swoje pierwsze kroki w świecie teatralnym i takich, które mają już uznanie i prestiż. Pojawiają się tutaj w plenerze, pojawiają się w miejscach bardzo teatralnych, bardzo profesjonalnych, więc rzeczywiście można wybierać tutaj i przebierać w tym, co chcesz zobaczyć. No i chyba też dla samych profesjonalistów Fringe ma niższy próg wejścia, że możesz po prostu zgłosić swoją propozycję do tego festiwalu i po prostu się tutaj zaprezentować i pokazać. W tle oczywiście miotacze ogniowych kul. To można usłyszeć jeszcze teraz na ulicach Edynburga, ponieważ jeszcze do końca tego tygodnia trwa zarówno International Festival, edynburski festiwal, ten stary, nobliwy, ale także Fringe, ten nieokrzesany braciszek. Niektórzy mówią, że gorszego sortu braciszek, ale to nieprawda. Jest bardziej frywolnie, jest bardziej różnorodnie, ale poza taką sztuką, którą można wprost nazwać uliczną, i bardziej rozrywkową, zobaczymy także bardzo poważne spektakle. O tym wspominała Olga Brzezińska, wicedyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza, który przewodzi temu uczestnictwu naszemu. Focus on Poland to program stworzony przez instytuty wraz z partnerami. Do niego jeszcze wrócimy, bo oto teraz zespół, który otworzył Focus on Poland w Edynburgu, czyli tę szeroką prezentację polskiej muzyki na edynburskim festiwalu. Wołosi wstrząsnęli publicznością, która pojawiła się w The Hub. pięknie Włosi w programie trzecim i w Edynburgu. The Hub to jest fantastyczny, dawny kościół, piękna, strzelista, monumentalna wieża, ale także epicentrum festiwalowych wydarzeń. Jest to centrum festiwalowe edynburskiego wydarzenia, więc przepiękne miejsce, fantastyczna sala, świetna akustyka. A my wracamy do Focus on Poland. Włosi otworzyli to wydarzenie, naszą prezentację bardzo szeroką na edynburskim festiwalu. No więc my także wracamy do tej różnorodności muzycznej wraz z Olgą Brzezińską. Szczególnym kontekstem dla naszej mocnej obecności w tym roku, po raz pierwszy w historii tego festiwalu, czyli po raz pierwszy od 78 lat, Polska wraz z festiwalem przygotowała taki program Focus on Poland, w ramach którego zaplanowaliśmy bardzo mocną i bogatą i różnorodną muzyczną obecność polskich artystek i artystów i polskiej muzyki. A jak do tego doszło? Przede wszystkim odbywa się w tym roku sezon polsko-brytyjski. To stało się przyczynkiem do tego, żeby w ramach Edinburgh International Festival zorganizować właśnie taki mocny muzyczny program. Bardzo się z tego cieszymy, bo to nie jest rzecz charakterystyczna dla festiwalu, że organizuje narodowe fokusy. Jesteśmy jednym z pierwszych takich fokusów narodowych. Niedawno taki fokus narodowy zorganizowała przy festiwalu Korea Południowa, która bardzo mocno inwestuje w swoją dyplomację kulturalną, więc my też przecieramy szlaki pewne i tym bardziej to jest wielkie szczęście, że to się odbywa w ramach sezonu polsko-brytyjskiego. Sezon polsko-brytyjski to jest bilateralna współpraca pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Wielka Brytania przez British Council organizuje w Polsce wydarzenia, które przybliżają brytyjską kulturę Polakom, a my organizujemy z partnerami tę polską obecność na Wyspach. Jesteśmy obecni nie tylko w Edynburgu, o którym dzisiaj rozmawiamy, ale też jesteśmy mocno obecni w Londynie, czy w Belfaście, czy w Oksfordzie, w kilku miejscach, więc dużym kontekstem dla nas był ten sezon. Bardzo chcieliśmy być obecni na Edinburgh International Festival, bo szukamy też miejsc, które ogniskują uwagę międzynarodowej publiczności. No i zaproponowaliśmy i wypracowaliśmy w rozmowach, które trwały wiele miesięcy i z festiwalem, i z naszymi partnerami, czyli z Instytutem Kultury Polskiej w Londynie, z PWM-em, z Narodowym Forum Muzyki. Wydyskutowaliśmy taki program, który rzeczywiście prezentuje bogactwo i coś bardzo ciekawego mówi o polskiej kulturze i o polskiej muzyce. To tak trochę z kuchni tego sezonu, w jaki sposób znaleźliśmy się w ogóle tutaj. I to, co chciałabym podkreślić, to piękno tej współpracy polega na tym, że ten program nie jest transakcją, tylko rzeczywiście jest bardzo relacyjny, bo powstawał w rozmowie z festiwalem, który najlepiej zna swoją publiczność i wie, co tutaj rezonuje, co może się podobać, co jest potrzebne, co jest ciekawe. Powiem tak, bo od tego zaczynamy naszą mocną, wyrazistą obecność na festiwalu i wierzę, że po programie muzycznym przyjdzie czas też na naszą obecność i taneczną, performatywną, i na naszą obecność teatralną, i może też na naszą obecność operową, bo właściwie w każdej tej dziedzinie mamy do zaproponowania coś bardzo ciekawego. Jeśli nie utwory, to artystów i artystki, i w drugą stronę. W programie muzycznym spotykają się dwie te ścieżki, że mamy bardzo mocną obecność polskich artystek i artystów, ale mamy też bardzo mocną obecność polskich utworów. No i myślę, że też z tą obecnością muzyczną bardzo dobrze się wpisujemy w motto tegorocznego festiwalu. The truth we seek. Prawda, której poszukujemy. W takim momencie, w jakim znajdujemy się już nie tylko jako kraj, czy jako Europejczycy, ale w ogóle ludzkość, czyli poszukiwaniu tego, co jest prawdą, a co prawdą nie jest. W świecie zalewu bodźców z każdej strony i w takim poczuciu trudności weryfikowania tego, co jest autentyczne, co nie jest autentyczne, sięgamy po język muzyki, czyli język, który jest bardzo uniwersalny i który no, albo wydajesz fałszywy dźwięk, albo wydajesz dźwięk czysty. Więc tutaj wydaje nam się, że proponujemy coś, co może przemawiać dzięki swojej autentyczności. Bo wpisując się w hasło tego festiwalu, poszukujemy jakiejś prawdy, która zbliża nas do tego, co ludzkie, mniej techniczne, mniej technologiczne. I proponując taką wyrazistą obecność polskiej muzyki i polskich artystów i artystek tutaj, proponujemy coś bardzo autentycznego, doświadczenie czegoś, co jest prawdziwe, co jest nienamacalne, a namacalne jednocześnie. Przywozimy do Edynburga coś, co nie ma konkurować z tradycyjną muzyką szkocką, ale ma pokazać jakąś też naszą piękną twarz, która z jednej strony łączy klasykę, a z drugiej strony pokazuje też ekstazę pewnej ekspresji bardzo zanurzonej też w tym tradycyjnym doświadczeniu. I oczywiście Wołosi to jest jedna z takich bardzo mocnych grup, które działają międzygatunkowo muzycznie, ale gdzieś opierając się na tradycji. Jeżeli ktoś Wołosów nie słuchał, niechaj nie spodziewa się tradycyjnych rytmów, li tylko. Przeskakujemy w nieco inny świat. Wchodzi klasyka, ale wchodzi także współczesność. Wrocław tutaj w Edynburgu i to w repertuarze podwójnym. Orkiestra, bo mówimy o Orkiestrze Narodowego Forum Muzyki, Orkiestrze Leopoldinum, która przybywa z bardzo klasycznym repertuarem. Pojawi się też tam pewien element polskiego folku i polskiej tradycji, który zawiera się chociażby w Orawie Kilara. Ale nie tylko to. Orkiestra NFM-u Leopoldinum znana jest ze swojej maestrii, szczególnie smyczkowej. Wykonają suite Carmen na smyczki i perkusje w aranżacji Rodiona Szczedrina i w Edynburgu Chopin obecny, a jakże recitalu Ryana Wonga, to jest kanadyjski młody pianista, który pomimo swojego wieku ceniony jest już międzynarodowo za swoją dojrzałość artystyczną, ale też wyjątkową technikę. Wcześniej znany melomanom wspaniały polski pianista Piotr Anderszewski, którego specjalnie, zwłaszcza polskiej publiczności, nie trzeba przedstawiać, ale i międzynarodowej, bo jest bardzo ponagradzany międzynarodowo, ma też wspaniałą dyskografię na swoim koncie. Jest jeszcze jedna artystka. I tutaj złożenie i bardzo ciekawa historia, bo to jest artystka, którą niezwykle poniosła historia polski kompozytorki. Tak, wybitna południowo-koreańska skrzypaczka Bom Sori Kim prezentuje repertuar, w którym pojawi się właśnie Grażyna Bacewicz, ale nie tylko, bo będzie i Karol Szymanowski, i Henryk Wieniawski. I wszystkie te elementy łączą się w historię Bom Sori Kim jako naprawdę wybitnej ambasadorki polskiej muzyki, szczególnie ambasadorki twórczości i postaci Grażyny Bacewicz, która jeszcze nie do końca odkryta. Myślę, że zasługuje na to, żeby być wymieniana jednym tchem z największymi nazwiskami polskich kompozytorów. To jest dla nas historia z jednej strony o odkryciu wspaniałej muzyki, a z drugiej strony jest to historia o odzyskiwaniu nazwisk i historii kobiet w polskiej sztuce, w polskiej kulturze, w polskiej muzyce. Dla mnie ten festiwal jest jak wachlarz. Rzeczywiście jak patrzysz na niego w sposób bardzo prosty, kiedy jest złożony, to możesz sobie powiedzieć, a to jest taki festiwal, który pokazuje nam coś trochę z teatru, trochę z muzyki, ale jak rozłożysz, to dopiero wtedy widzisz, że on się mieni bardzo różnymi kolorami i rzeczywiście bardzo trudno jest uchwycić. Ten festiwal nie jest jednorodny i myślę, że też nie powinno ambicją tego festiwalu nigdy być, żeby stać się bardzo łatwo identyfikowalnym, że jego bogactwo i jego wartość leży właśnie w tym, że zaprasza cię do czegoś nieoczywistego, do czegoś nowego, do czegoś bardzo ciekawego. No i dokładnie taki jest Edinburgh International Festival, międzynarodowy festiwal w Edynburgu, który trwa jeszcze do niedzieli. Dokładnie tak, już słuchacze i słuchaczki piszą, że byli w Edynburgu, że niepowtarzalny klimat w mieście, który także stanowi ten festiwal. A my za chwilę posłuchamy Aleksandra Sitkowieckiego. Fantastyczna postać, znakomity, wybitny skrzypek, który jest dyrektorem NMF Orkiestry Leopoldinum, która także pojawiła się w Focus on Poland. Siberia, siala rana, alga mejo, ya la cabra. Siberia, siala rana, alga mejo, ya la cabra. Bilbilico siga cela rodeando por la plaza. Bilbilico siga cela rodeando por la plaza. Si oyera ya la flauta, el tambor y la mandolina, tañendo una melodía, celebrando una alegría. Es que llega armadas con victorias y con gracias, es que llegan las armadas con victorias y con gracias. Vencen y Severin, Choxen y Severin, Vencen y chica. Adelante va la hija del rey, única y mancebica, con un baile más hermoso que la rosa en el mes de mayo, con un baile. Sacrificio, el que me reciba, primo, te daré en sacrificio. Lo que a Dios es prometido hay que cumplir, padre mío. Solo 2 meses te pido para llorar cerca del río. En el aire vuelan hierbos que contienen el destino. En el aire vuelan hierbos que contienen el destino. Terta Relena to jest fantastyczny duet hiszpański, a konkretnie barceloński, ale świetnie sprawdziłby się w Edynburgu na tym międzynarodowym festiwalu. Na nim Focus on Poland, czyli bardzo szeroka prezentacja muzyczna polskiej twórczości, polskich artystów. Fantastyczny występ orkiestry Leopoldinum, orkiestry wrocławskiej NMF-u. To jest koncert, który wzbudzał bardzo duże emocje, a ja miałam okazję spotkać się z szefem orkiestry Aleksandrem Sitkowieckim. Świetny skrzypek, wybitna postać, ale także orkiestra, z którą gra. Zatem przenosimy się teraz do Usher Hall, jednego z miejsc festiwalowych, w których odbywał się koncert, i z nami Aleksander Sitkowiecki. I think the idea was to sort of combine and show the strengths of our orchestra in terms of our individual players and as well as the collective. It's very important for us when we are traveling abroad to show Polish culture, and also that it's not only Chopin and Wieniawski, but there is a huge wealth and richness of just incredibly talented musicians and composers in Poland over many centuries, but in the 20th century especially. And in fact, the two pieces on tonight's program, Baciewicz's Concerto for Strings and of course the Orawa by Kilar, these are pieces that in Poland these days are often performed, and these are two household names, two big composers, but perhaps they're composers that haven't yet traveled to other countries as much. Myślę, że jeżeli chodzi o program, który zaproponowaliśmy, chodziło o połączenie i pokazanie prawdziwych atutów naszej orkiestry, zarówno indywidualnych muzyków, jak i całego zespołu. To dla nas bardzo ważne, aby podczas podróży zagranicznych prezentować polską kulturę, ale także to, że nie chodzi tylko o Chopina i Wieniawskiego, ale o ogromne bogactwo niezwykle utalentowanych muzyków i kompozytorów w Polsce na przestrzeni wieków, a zwłaszcza w wieku XX. W programie znalazły się zatem dwa utwory: koncert smyczkowy Grażyny Bacewicz i oczywiście Orawa Wojciecha Kilara. To utwory, które obecnie w Polsce są często wykonywane, ale ich nazwiska są powszechnie znane. Dwóch wielkich kompozytorów znanych u nas w Polsce, ale być może nie podróżowali jeszcze tak często po innych krajach, mówi Aleksander Sitkowiecki. A my kontynuujemy z nim tę podróż. And then to finish the concert with the Carmen Suite by Bizet, with the reimagining of it by Chedrin. That's a piece that I really have loved for many years. I was introduced to it, in fact, almost 20 years ago when I was still a student and playing in the orchestra of my uncle, the conductor, violinist Dmitry Sitkowiecki. And at the end of that concert, I was lucky enough to meet both Rodion Chedrin and his wife, Maya Plisetskaya, for who this piece was written for, as she was our great ballerina of the Bolshoi Theater. And the piece was written for her to dance. So she asked her husband to write her this great piece. A na koniec koncertu suita Carmen Bizeta w interpretacji Rodiona Szczedrina. To utwór, który naprawdę uwielbiam od wielu lat. Poznałem go prawie 20 lat temu, kiedy byłem jeszcze studentem i grałem w orkiestrze mojego wujka, także dyrygenta i skrzypka Dmitrija Sitkowieckiego. Pod koniec tego koncertu miałem ogromne szczęście poznać Rodiona Szczedrina i jego żonę Maję Plisiecką, dla której ten utwór został specjalnie napisany. Była wielką baletnicą Teatru Bolszoj, a utwór został napisany pod jej taniec. Poprosiła po prostu męża o napisanie dla niej tego wspaniałego utworu. A my teraz przenosimy się do Summer Hall. No i cóż innego może wybrzmieć, jeśli nie suita Carmen? NMF, orkiestra Leopoldino, budynek Usher Hall. Możemy poczuć ten klimat i to, co tam się działo. Georges Bizet w aranżacji Rodiona Szczedrina, suita Carmen na smyczki i perkusje zakończyła pierwszy koncert. Ale zaraz potem, 11 sierpnia, drugi koncert, zupełnie inny, ale ta sama klasa. O nim opowiada po raz kolejny Aleksander Sitkowiecki. Well, the second concert is all about sort of paying not even respect, but sort of a celebration of mine and also our special guest, who is Nicola Benedetti, the artistic director of the festival, our connection to Yehudi Menuhin. Both of us went to the Yehudi Menuhin school, and both of us played in, I think, maybe apart from the Panufnik concerto, which I think I'm the only one that played that, but the other three pieces on the program, the Elgar Serenade, the Bartok Divertimento, and the Bach Double, are all pieces that we sat in the orchestra with and played with Menuhin. And also the Bach is sort of a rite of passage piece at the Menuhin School. You have to play it as soloist with the school orchestra, and both Nicola and myself, we did that. And for me, the Bach is very special also because I had the honor to perform it with Yehudi Menuhin himself when I was still very young, when I was 8 or 9 years old. So that is very special. Yeah, so it's going to be really fun to have her join us for this concert. And we had rehearsals yesterday, and she's so wonderful, such a great collaborator, such a sunny and friendly presence also. And she's somebody, I mean, we've known each other for quite a few years, so it's nice to reconnect. Cóż, drugi koncert to nie tyle oddanie hołdu, co raczej celebracja mojej osoby i naszego specjalnego gościa, Nicoli Benedetti, czyli dyrektorki artystycznej festiwalu, no i naszej więzi z Yehudi Menuhinem. Oboje uczęszczaliśmy do prestiżowej szkoły Yehudi Menuhina i oboje graliśmy, chyba poza koncertem Panufnika, który tylko ja grałem, wszystkie utwory. Pozostałe trzy w programie, Elgar, Serenada Divertimento Bartoka i podwójny koncert Bacha, to utwory, które graliśmy w orkiestrze i to z samym Menuhinem. Poza tym Bach to swojego rodzaju utwór inicjacyjny w szkole Menuhina. Trzeba go zagrać jako solista z orkiestrą szkolną. Zarówno Nicola, jak i ja to zrobiliśmy. Dla mnie utwór Bacha jest również czymś wyjątkowym, ponieważ miałem zaszczyt wykonać go z samym Yehudi Menuhinem, kiedy byłem jeszcze bardzo, bardzo młody, mając 8 lub 9 lat, więc to naprawdę wyjątkowe. Tak więc naprawdę cieszę, że Nicola Benedetti dołączyła do nas na tym koncercie. Mieliśmy próby i ona jest cudowna. Jest tak świetną współpracowniczką, pogodną, przyjazną osobą, po prostu kimś, kogo znamy od lat, więc bardzo miło jest odnowić ten kontakt. Thank you. Wspaniały koncert. To jest drugi koncert, który odbył się 11 sierpnia. NMF Orkiestra Leopoldinum Tribute to Menuhin w Usher Hall, przepięknym budynku. Elgar, Panufnik, Bach i Bartok. I oczywiście owacje na stojąco. Fantastyczna przygoda, przepiękne wykonanie. I zasłużone oklaski. Nicola Benedetti i dyrektor artystyczny NMF, Aleksander Sitkowiecki, orkiestry Leopoldinum i Focus on Poland. Świetna prezentacja, bardzo dobrze to wszystko wypadło. Festiwal w Edynburgu trwa jeszcze do niedzieli. Focus się skończył, ale możemy na spokojnie przywoływać go myślami. Można zaglądać także w nasze trójkowe podcasty, w Terra Kultura, we Wszystko Wszędzie Teraz, relacje w zeszłym tygodniu. Dzisiaj podsumowanie, a my machamy Edynburgowi i wszystkim tym, którzy teraz w Szkocji. Za fantastyczny mashup zaproponowała pani Agnieszka, która realizuje nasz niezwykle intensywny program. Mashup Dud, które pojawią się także za tydzień, i fantastycznej wykonawczyni prosto z Ameryki Łacińskiej, Panela Cura. Właściwie tytuł polega na tym, że można teraz robić różne performatywne sytuacje, ponieważ jest z nami Zuzanna Berendt. Cześć Agnieszko, witam Państwa. Canela Pura, to tytuł utworu, a Ty jak zwykle o teatrze i z teatrem opowiadaj, ponieważ ruszymy tropem dziewczyn, kobiet, tańczących, ale też muzykujących, ale także rzeźbiących. No właśnie, i tu zaczynają się schody. Schody prowadzą nas do Królikarni. Tak jest, czyli do Ogrodu Rzeźby Muzeum Narodowego w Warszawie. I tam właściwie tym razem nie zabieram Państwa do teatru, tylko właśnie do muzeum, w którym można zobaczyć choreografię. Bo jeszcze dzisiaj i jutro można tam oglądać pracę Weroniki Pelczyńskiej i Magdy Fejdasz pod tytułem Soma, która towarzyszy wystawie Kierunek Paryż, którą można obejrzeć w Królikarni. To teraz roztaczajmy widmo tego połączenia. Trochę jak na festiwalu w Edynburgu. Różnorodność form, środków, no i także bodźców i zmysłów, które możemy zaangażować w Królikarni. Przypominam, że jesteśmy w Parku Rzeźby w Warszawie. Królikarnia Muzeum imienia Ksawerego Dunikowskiego. Tak jest. I do tego jeszcze trio. Można powiedzieć, tak? Można tak powiedzieć, bo Magda Fejdasz i Weronika Pelczyńska stworzyły choreografię do tego performansu, ale zobaczymy w ruchu i usłyszymy Magdę Fejdasz i Basię Małecką, no którą... No więc właśnie, znamy świetnie z anteny naszej trójkowej, Basia Małecka. Pozdrawiamy bardzo mocno. Cóż tam Basia nam robi? Basia i Magda zapraszają nas do takiego doświadczenia, w ramach którego możemy doświadczyć w zupełnie inny sposób niż w przestrzeni galeryjnej rzeźb polskich rzeźbiarek, z którymi właśnie Pelczyńska i Fejdasz pracują w taki sposób, że właściwie uruchamiają je poprzez swoje ciała, poprzez choreografię, poprzez też ruch po przestrzeni tego ogrodu. I to jest, myślę, że najbardziej ciekawe w doświadczeniu dla publiczności, że one pokazują, że te rzeźby nie są takimi gotowymi obiektami, tylko że one są bardzo mocno związane z ciałem, szczególnie z kobiecym ciałem, i ten ruch, który proponują, ruch w przestrzeni, też ruch wobec siebie, ale też muzykę, którą publiczność słyszy w słuchawkach, to jest jakby takie doświadczenie, które pozwala pomyśleć o rzeźbie jako czymś, co jest dynamiczne, żywe i właśnie bardzo związane z ciałem. To mając z tyłu głowy, że Zuzanna Berendt kocha sytuacje performatywne, także teatr performatywny, i to, co dzieje się trochę na przecięciu i na obrzeżach tego klasycznego teatru, o którym myślimy, mając na myśli chociażby takie teatry, które mają cztery ściany, siedzenia obite pluszem. W Edynburgu są na przykład takie, bardzo nobliwe te sale. To jednak tutaj wychodzimy i myślimy o teatrze, czy w ogóle o performatyce, o sztukach performatywnych o wiele szerzej. Przed nami kolejne spektakle. Tak jest, pokazy Somy jeszcze odbędą się dzisiaj i jutro o 18:00 i bilety na jutrzejszy pokaz ciągle są dostępne, więc żeby je zdobyć, a warto się pospieszyć, należy wejść na stronę Królikarni i tam przez odpowiedni link dobrać się do tego dobra. To teraz przekierowujemy bardzo dużo dobra na stronie Królikarni. Jakim szlakiem podążasz, zaczynając sezon teatralny? Ponieważ teraz niektóre teatry już działają, zaczynają działać. My mamy trochę, można powiedzieć, jednak teatralną plażę. Ci, którzy mają odpoczywać, odpoczywają. Wielkie repertuary już są znane, ale one się tworzą. To co robi teatrolożka w takim momencie? W tym momencie, a właściwie za tydzień, zabiorę Państwa w miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy, a więc do Goleniowa, gdzie odbywa się festiwal teatralny Bramat. No i ja Zuzannę Berendt rozumiem. Ja wiem, po co ona na to robi. Ja wiem, dlaczego robimy to w Terra Cultura razem. Goleniów i bardzo ciekawa postać dyrektora. Teatru Brama. No oczywiście. Dariusza Jacewicza. Pozdrawiamy bardzo mocno. Był kontekst także dwa tygodnie temu. Rozmawialiśmy o wizycie Odin Teatret. Odin Teatret także pojawił się w Goleniowie. Zatem ja już przebieram nogami i mam nadzieję, że nie jestem w tym odosobniona. Zuzanna Berendt, dziękuję Ci bardzo. A my w takim razie myślę, że możemy postawić kropkę nad wielkim T, czyli Terra Cultura. Tak nazywa się ten program, a my już mówimy do usłyszenia. Agnieszka Obszańska to ja, Michalina Bieńko wydawała ten program, a Agnieszka sama się przedstawi, kto tak pięknie miksował? Podnosi rękę, także mówi do usłyszenia. Run the Jewels, Suelo de Bajo, słyszymy się za tydzień. Virtuous. Wait to kill the petty, you found out the church services. Not a holy man, but a moral in my perverseness. So I support the sex workers unionizing their services. Say that you don't love me, hey. I'm guessing I'ma be okay. Say that you don't feel me now. I